เมื่อครั้นพุทธกาลมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตริยาราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเข้ายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งวันหนึ่งทรงไปพบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสนเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งรจนามากว่า 2,000 ปี ยังไม่ทำตกเลยฉะไหนพวกมันถึงตกตายพ่ายแพ้กันไปหมดแล้ว ข้าพระองค์เห็นอะไรมันละลอยไปเหนือพระองค์ปรากฏในสมรภูมิพยาค ่ ะ อะไรวะ ปอดของพวกมันพยาค่ะปอดพวกมันลอยกันไปทั้งหมดทั้งกองทัพจะเอาอะไรมาเหลือพยาค่ะ เอ็งล่ะเอ็งคิดยังไง ข้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องคิดอะไรเลยพยาค่ะเพราะพระองค์นั้นเปรียบเสมือนพระสุรีสีแสงแห่งตะวันาฟ้าใสเฉิดฉายลาย พอแค่นั้นข้าเสียดายอาหารกลางวันที่เพิ่งกินเข้าไปการศึกก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแม่ทัพมาดิที ขอรับพระราชบัญชามหากระแสที่พึ่งแผ่กระจายขยายไปพองอัมพาย พอโอ้ยข้าจะขย้อนท้องเข้าไปอีกเออเจ้าต้องจัดการสนามศึกให้เรียบร้อยเอาคนเจ็บของเรากลับไปก่อนซากสิ้นทั้งหลายก็ทำลายเสียให้หมดอย่าทิ้งไว้เป็นเสี้ยนน้ำอีกส่งทัพหนุนตามพวกมันที่แตกทัพไปทำลายขวัญและกำลังใจมันให้สิ้นแล้วตั้งมั่นลงค่ายกูคอยตรวจตระเวนดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆแล้วส่งมาเรือไปรายงานข้าทุกวันวันละสองเที่ยวถัดมากลางทาง พระพุทธเจ้าข้าขอรับพระราชองค์การใส่เกศาขนตามหน้าตามตัวทั้งหลายอีกทั้งอวัยวะภายในเช่นสมองพังผืดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำ พอแล้วไปได้แล้วไป พระพุทธเจ้าข้า Thank you. ายของเราคือการเข้ายึดครองชมพูทวีป เราก็ยึดครองทางเหนือหมดแล้วพระองค์มีประสงค์สิ่งใดหรือที่จะกรีธาทัพไปยึดทางใต้อีกพะยะค่ะ เจ้านี่มันปัญญานิ่มสตินุ่มเราตีทางเหนือเพื่อไม่ให้มันเป็นอันตรายต่อเราเจ้าคิดดูสิว่าเราได้อะไรจากทางเหนือมั่ง โอ้ก็แค่ดินแดนของเล็กๆน้อยๆเพียค่ะ เออแล้วถ้าเราตีทางใต้ล่ะเราจะได้อะไร ก็คงได้ทรัพย์สินเงินทองดินแดนมากกว่าทางเหนือเพียค่ะ ทรัพย์สินเงินทองสมบัติต่างๆเราก็มีจนเกินพอแล้วนี่ แล้วพระองค์จะลงตีทางใต้ทำไมหรือพะยะค่ะ วันนี้เจ้าอยู่ตรงนี้มีนกกระจอกกินพรุ่งนี้เจ้าเดินไปอีกหน่อยก็จะมีไก่กินมะรืนนี้เจ้าเดินไปอีกจะมีนกยูงกินแล้วเจ้าจะเดินไหม แต่มันก็เหน็ดเหนื่อยกับไพร่พลและพลเมืองนะพะยะค่ะ ปลูกข้าวไม่ไถนาจะได้กินไหม ไม่พะยะค่ะ เจ้าพอจะเข้าใจอะไรบ้างหรือยัง ก็พอจะเข้าใจได้มากขึ้นพะยะค่ะแต่ก็ไม่ทั้งหมด อินเดียอยู่ติดกับอะไร อ๋อติดกับจีนแล้วก็ติดกับอาณาจักรเล็กๆอื่นๆพะยะค่ะ อินเดียติดกับทะเลสามทะเลเว้ยเข้าใจหรือยัง อ๋อเข้าใจแล้วพะยะค่ะ เข้าใจว่าไง ไม่ทราบพะยะค่ะ เจ้าเป็นอำมาตย์ได้ยังไงวะ ก็พระองค์ตั้งให้เองนี่พะยะค่ะ ข้าสะเพร่าไปหน่อยเอาละข้าจะบอกให้เมื่อเราได้อินเดียเราก็จะมีทางออกทะเลถึง4ทางนอกจากอารียติกที่เรามีอยู่แล้วกองทัพของเราก็จะไปกวาดทรัพย์สินจากดินแดนต่างๆได้เกือบทั่วโลกเราก็จะเป็นมหาอำนาจแบบที่อเล็กซานเดอร์เคยเป็นมาและเราน่าจะยิ่งใหญ่มากกว่าหายโง่หรือยัง อ๋อหายแล้วพะยะค่ะ บุกลงใต้ยึดอินเดีย บุกลงใต้ยึดอินเดียเอาของเขาเป็นของเราเอาเพชรทองของเขาเป็นของเราโรตีเขาเราเอามากิน ยันรีนะไอ้หนู โอ๊ยแย่แล้วเรา คราวนี้ไม่รอดแน่ไอ้หนู อย่าทำอะไรผมเลยนะครับ โอ้ยมาขโมยข้าวโพดฉันทุกวันวันนี้ฉันจะฆ่าแกให้ตายเจ้า อย่าเลยครับสงสารผมนะครับ เฮ้ยหยุดก่อนโยมมีเรื่องอะไรหรือ หลวงพ่อก็ไอ้เจ้าเด็กคนเนี้ยมันเข้ามาขโมยข้าวโพดของฉันน่ะวันนี้จับได้คาหนังคาเขาเลยผมจะฆ่ามัน เฮ้ยอย่าครับ เดี๋ยวก่อนโยมเขาขโมยมากไหมล่ะ มากไม่มากผมไม่รู้หรอกแต่ถ้าขโมยของล่ะมันต้องตาย ข้าวโพดนี่ใช่ไหม ใช่ครับ แล้วหนูขโมยไปทำไมล่ะ ผมหิวนะครับผมไม่มีอะไรจะกินครับ ถ้าอย่างนั้นเด็กคนนี้อาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมโยม ไม่ได้หลวงพ ่อทำไมล่ะ ก็ถ้าให้แล้วผมจะได้อะไรตอบแทนล่ะ ก็ความดีหรือบุญไงล่ะ ความดีแล้วมันต่างกับข้าวโพดของผมยังไง ความดีหรือบุญจะเกิดขึ้นในจิตที่ยินดีข้าวโพดที่เด็กเอาไปแล้วเป็นของที่ไม่เที่ยง ที่ว่าไม่เที่ยงน่ะเป็นยังไงหรือพระคุณเจ้า ไม่เที่ยงนั้นเป็นอนิจจังอนัตตาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเวลา โอ้ยพระคุณเจ้าผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละ อาตมาจะยกตัวอย่างข้าวโพดที่เด็กขโมยมานี่1ฝักอีกไม่กี่เดือนมันก็เหี่ยวก็เน่าส่วนต้นข้าวโพดที่เด็กขโมยมานั้นไม่นานมันก็ออกฝักให้ท่านเหมือนเดิมแต่การให้อภัยนั้นเป็นบุญอย่างหนึ่งซึ่งแปลว่าความดีจะติดอยู่ในจิตใจของโยมตลอดไป ฉะนั้นขอให้โยมจงพิจารณาเถิด เอว่าแต่พระคุณเจ้าน่ะมาจากไหนและก็จะไปไหนต่อหรือขอรับ นี่ท่านนาคเสนเหล่าบรรดาอาจารย์น่ะมีเรื่องอยากจะขอร้องท่านเรื่องหนึ่ง มันก็ไม่ใช่เรื่องลำบากใหญ่โตอะไรมากนักหรอก จุจุจุ ท่านอาจารย์บอกมาเถอะเรายินดีจะทำให้เสร็จกิจในทุกๆเรื่อง ถ้าเป็นเช่นนั้นอาตมาก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในเมืองสาคนครน่ะมีกษัตริย์นามว่าพระเจ้ามิลินพระเจ้ามิลินน่ะเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมหากแต่ อะไรหรอครับท่านอาจารย ์ก็หากแต่พระเจ้ามิลินนั่นแหละที่ชอบถามคำถามที่เป็นคำถามปรัชญา แล้วไม่เป็นการดีหรอครับที่กษัตริย์ทรงมีความสนใจในทางธรรมและความรู้อื่น ๆไอ้ดีน่ะมันก็ดีอยู่หรอกแต่เมื่อบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้ก็ค่อยๆทยอยออกจากเมืองไปคนแล้วคนเล่าลองคิดดูสิถ้าเมืองเราขาดคนเหล่านี้ไปแล้วเมืองจะเจริญได้อย่างไรล่ะซึ่งขออาจจะเป็นผลทำให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์น่ะบิดเบือนไปได้ในภายหน้าขอให้ท่านจงช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยเถิด ไปไปไปชู้ชู้ไอ้เจ้าอีกาบ้าพวกนี้มันมาหาเหยื่ออะไรกันแถวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะไปไป ไปอย่ามาใกล้เทพของฉันไปชู้ชู้อุ้ยโอ้ยตีนะ นี่ทุลีกายอย่ายิ่งให้โดนมันนะเดี๋ยวเลือดจะมาเปื้อนเลอะเทอะวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หมด รู้แล้วรู้แล้วข้าแค่ไล่มันเฉยๆนะไม่ต้องกลับมาอีกนะเว้ยอู้ใ จเอาไหนบอกว่ายิงไล่เฉยๆไง น่ะดูเด้เอาสนอนนิ่งเลยทุลิกาย มันพลาดว่ะ ทำไมรอบตัวข้าถึงมีแต่พวกไร้สาระหาความอะไรไม่ได้เลยเนี่ย เหตุใดพระองค์ถึงตัดอย่างนี้ล่ะพยาค่ะเตรียมมาทั้งสองไล่อีกาไปนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอีกานั้นเป็นสัตว์ไม่ดีเป็นลางบอกเหตุร้ายต่างๆนานาไม่สมควรที่จะมาอยู่ในบริเวณวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แม้แต่วินาทีเดียวเลย ศักดิ์สิทธิ์เลยนี่ท่านปุโรหิตข้าถามจริงๆเถอะท่านมาเทพเจ้าที่ข้าต้องมาสักการะเป็นประจำเนี่ยอยู่ในวิหารนี่จริงๆ จริงแท้แน่นอนพยาค่ะวิหารแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเทพเอเธนาและบรรดาเทพผู้สถิตอยู่บนเทือกเขาโอลิมปัสทั้งหมดซึ่งเทพทั้งหมดนี้เป็นผู้ปกป้องเมืองสาคนนครของเราให้รอดพ้นอันตรายจากข้าศึกนะพยาค่ะ เอเธนาตั้งชื่อสอดคล้องกันกับกรุงเอเธนถ้าอย่างนี้เทพที่ปกป้องเมืองข้าไม่ต้องชื่อสาคนนครหน้าอีกองค์เลย แล้วแต่พระองค์จะมีพระราชบัญชาตามประสงค์ทุกประการไปยังไง วันเนี้ยเราเดินเล่นกันมาทั้งวันแล้วนะยังไม่เห็นได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยว่ะ โอ้ยหิวจังเลย นี่เคยได้ยินหรือเปล่า หอ เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเคยได้พยากรณ์เอาไว้ว่าเมื่อท่านทรงดับขันปรินิพพานไปได้500ปีแล้วน่ะจะมีภิกษุสามเณรในอดีตชาติมานานแล้วกลับมาเกิดใหม่นะ อ ๋ อเคยได้ยินแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เราเพิ่งหาเศษตังค์ไปกินข้าวด้วยวะ นี่นะจะบ้าเหรอข้าเพียงแต่รู้สึกทำแม่งว่ะข้าน่ะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้ามิลินของเรายังไงก็ไม่รู้เว้ย เฮ้ยเกี่ยวตรงไหนวะ อย่าพูดไม่ดีนะวาย เฮ้ยข้าไม่ได้พูดแง่ร้ายแต่ข้าน่ะคิดว่าพระองค์นั่นแหละอาจจะเป็นหนึ่งในสองคนนั้น ไปสั่งแม่ทัพให้เตรียมขบวนข้าจะไปเที่ยวชนบทจัดเครื่องส่งของข้าด้วยนะเจ้าก็เช่นกันหยุดก่อนเอเจ้าเป็นใครเนี่ยเจ้าไหน อาตมาเป็นภิกษุกำลังเดินรับบิณฑบาต ภิกษุพวกที่ขอทานนั่นเหรอแล้วการที่คนเขาให้ทานคนนั้นจะได้อะไรตอบแทน ก็ได้การลดละและก็ได้สุขอุ่นใจในความเมตตา และเจ้าให้อะไรเขาตอบแทน การตอบแทนนั้นเขาได้จากการกระทำเมตตาของตัวเขาเองแล้ว ได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลย ท่านเคยดมดอกกุหลาบไหม โอ้ยกุหลาบมีเป็นร้อยเป็นพันในวังข้าทำไมข้าจะไม่เคยดม ดมแล้วเป็นอย่างไร ก็หอมดีแล้วมันเกี่ยวกันยังไงกับการให้ข้าวแก่ขอทาน มันก็คล้ายๆกันท่านดมดอกกุหลาบแล้วหอมท่านสลักของของท่านให้ผู้อื่นท่านก็ชื่นใจ สงสัยเดี๋ยวพอโดนถามโน่นถามนี่ก็คงตอบไม่ได้หรอก ใช่พระองค์เป็นยอดอยู่แล้ว เจ้าคือใคร อาตมาคือภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่ง เมื่อก่อนนี้ล่ะเจ้าคือใคร เราไม่มีตัวตนแล้วทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต อ้าวแล้วตัวตนที่ไหนมายืนคุยกับข้าล่ะ ก็แค่สังขารเท่านั้นเอง สังขารอะไรเจ้าเป็นตัวตนเห็นชัด ท่านเห็นเป็นสังขารก็จริงแต่เราไม่มีตัวตนแล้ว ข้าบอกเจ้าจริงๆนะข้าเป็นราชาของแคว้นนี้แล้วมีอำนาจทุกอย่างเท่าที่จะมีได้แล้วเจ้าล่ะขอทานเจ้ามีอะไรบ้างมาต่อปาต่อคำกับข้าทำไม ข้าเพียงตอบสิ่งที่ท่านถามเท่านั้น ท่านอยู่ที่ใด อาตมาปักกลดอยู่แถวนี ้ทำไมต้องปักกลด ในฐานะของอาตมามันเหมาะกว่าอยู่คามเรือนเพราะอาตมาไม่เหมาะที่จะอยู่คามเรือนแล้ว ทำไม เพราะคามเรือนจะทำอาตมาให้มีตัวตน ข้าว่าไม่ใช่แล้วไม่มีที่อยู่ต่างหากล่ะ ไม่มั้งเราก็เห็นพวกแสวงบุญเขาก็ทำกันอย่างนี้อยู่แล้วนี ่ไม่ ข้าจะไปทำกิจของข้าก่อนแล้วจะมาสนทนากับท่านอีกท่านเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกอาตมาว่าหน้าคเสนตั้งแต่เกิด ข้าชื่อมิลินเดอร์เป็นราชาที่ปกครองที่นี่เจ้าจงจำไว ้อาตมาจำไว้แล้วท่านล่ะจำชื่ออาตมาได้หรือเปล่า ข้าจำไว้แล้วเจ้าล่ะจำชื่อข้าได้หรือเปล่า อาตมาจำไว้แล้วท่านล่ะจำชื่ออาตมาได้หรือเปล่า โอ้ยก็แค่มากเสนเท่านั้น งั้นอาตมาขอเดินทางต่อ เชิญเลยมากเสน อาตมาบอกว่าหน้าคเสนมิใช่มากเสนขอพรจงมีแด่ท่าน ข้าแต่องค์บดินเวลาก็เคลื่อนคล้อยไปมากแล้วสมควรจะเสด็จกลับพระนครนะพะยะค่ะ กลับทำไมวะข้ากำลังเพลินเชียวกลับไปก็ไม่มีอะไรทำ งั้นพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดอีกล่ะพะยะค่ะ ข้ามุขิดด้วยคุยกับพวกเจ้าก็ไม่เป็นเรื่องปัญญาทึบไปเรื่อย ขอพระเดชพระคุณที่ทรงเจริญพรพะยะค่ะ นี่ๆๆๆ จ้าไม่ต้องมาประชดกระแนะกระแหนนะแถวนี้มีใครฉลาดพอที่จะคุยกับข้าได้ไหมวะ ข้าแต่มหาราชผู้ประเสริฐเท่าที่ทราบมีครูผู้รู้อยู่6คน1ปูรณกัสสปะ2มัคคลีโคสาร3นิคันธนาถบุตร4สัญชัยเวรัตบุตร5อชิตเกสกัมพล6ปทุทธกัจจาย ข้าแต่ท่านมัคคลีโคสารอันว่ามนุษย์บุรุษสตรีทั้งหลายแหล่นั้นถ้าทำกุศลหรืออกุศลจะเป็นประโยชน์มีผลอันใดหรือไม่มี มหาราชผลของการทำดีทำชั่วไม่ได้มีแม้แต่น้อยใครเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นเกิดเป็นชาวนาในชาตินี้ชาติที่แล้วและชาติต่อไปก็จะเกิดเป็นชาวนาเหมือนเดิม ท่านว่าอย่างนั้นงั้นใครที่เคยเป็นข้าบดีเศรษฐีเพศต่างๆเมื่อตายไปแล้วมาเกิดใหม่เคยเป็นมาก่อนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นสิงั้นคนที่ต้องโทษโดนตัดมือตัดเท้าเมื่อเกิดมาใหม่ก็ต้องโดนตัดมือตัดเท้าอีกเหรอไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นกระนั้นเหรอ ก็กระนั้นสิพระราชสมภารต้องเป็นเช่นนั้นทุกชาติไป เราไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริง ข้าก็จนใจที่จะอธิบายอะไรให้มากไปกว่านี้ได้เนื่องด้วยพระองค์ทรงมีมิจฉาทิฏฐิเดียรถีมากเกินไปขอถวายพระพร ข้าแต่ท่านผู้รู้ปุรณกัสสปะข้าขอถามว่าข้าถามว่ารู้ไหมตายแล้วไปไหน ทำไมล่ะท่าน อธิบายหน่อยสิ แล้วไหนล่ะ เหตุใดเล่า ข้าไม่เชื่อ หลวงตาทำอยู่ที่ใด เหรอ ข้ายังไม่กระจ่างเลย ชีวิตคืออะไร เพราะอะไร ถึงอย่างนี้ ช่วยอธิบาย วันนี้พระองค์ไม่ทรงพระเกษมสำราญเลยมีอะไรทำให้อารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าเพคะ ไม่มีอะไรทำให้ข้าอารมณ์ไม่ดีแต่ไม่มีอะไรที่ทำให้ข้าพอใจเลย งานเลี้ยงไม่สนุกหรือเพคะ งานเลี้ยงน่ะสนุกแต่ข้าไม่สนุกไปตามงานเลี้ยงก็เท่านั้น เฮ้อแล้วจุดประสงค์ของพระองค์ต้องการอะไรหรือเพคะ ความจริงมเหสีของข้าความจริง คืนนี้เพ็ญสว่างฟ้าแต่หนทางสว่างของท่านยังมืดมนเหตุใดไม่มีใครไขความกระจ่างให้กับพระองค์ด้วยเวลาผ่านไปนักปราชญ์ทั้งหลายได้พากันออกหาที่ใหม ่ข้าจนด้วยก้าวไม่ไหวถ้ามาได ้คิดได้ยังไงกับคำถามอย่างเนี้ย รู้ไหมเมื่อไหร่เราถึงจะเกิด โอ้ยคำถามอะไรเนี่ย อยู่ไม่ไหวแล้ว นั่นคือที่มาของสาคนนครที่เหลือแต่วัดวาอารามร้างว่างเปล่าคำถามที่ถามไปนั้นคือความจริงแต่คำตอบที่ได้รับสิพระองค์ยังคง เรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกอาตมาว่านาคเสนตั้งแต่เกิด ข้าชื่อมิลินเดอร์เป็นราชาที่ปกครองที่นี่เจ้าจงจำไว ้อาตมาจำไว้แล้วท่านล่ะจำชื่ออาตมาได้หรือเปล่า โหเฮ้ยก็แค่มาดเสนเท่านั้น นันตกายข้าขอถามอะไรท่านหน่อย มีอะไรหรือท่านธุลีกายมีปัญหาอะไรเชิญถามมาได้เลย ข้าขอถามว่าม้าอะไรมี12ขา อ๋อก็ม้าพิการไง ไม่ใช ่มาสองตัวเดินตามกันมาดิ๊กดิ๊กอืมใช่ไหม ไม่ใช ่เอมีอะไรอีกนะเอายอม ม้าท้องแสบไง นี่โถเอ้ยเอ๊ะนี่ท่านได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ย เออได้ยินได้ยินเสียงเหมือนกันเถอะ นี่แน่จะไปกินข้าวอีกหรือไปเราต้องรีบไปคุ้มครองท่านเร็ว เออ เ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหยุดหยุด นี่ทำไมไม่ให้พวกเราไปอยู่ใกล้ๆพระองค์ล่ะเดี๋ยวเกิดพระมาทำร้ายต่อองค์เข้าอ่ะพวกเราจะทำยังไง อย่าห่วงเลยเราว่านะพระน่ะคงไม่ทำอะไรหรอก เออใช่ใช่ใช่แต่เฮ้แล้วถ้าจะไม่ให้มันเหลือพระในเมืองนี้สักองค์เลยเหร อก็นั่นนะสิน่าหนักใจจริงๆ มันหนักอยู่แล้วก็เจ้าทั้งอ้วนออกอย่างนี้นี่ เจริญพรเถิดโยม ท่านสบายดีอยู่หรืออ าตมาสบายดีโยมมีธุระอะไรผ่านมาทางนี้หรือ ก็ข้าพเจ้าจะมาหาท่านโดยเฉพาะมิได้ผ่านไปผ่านมา ก็เจอกันแล้วไงมีอะไรก็เอ่ยมา คือข้าพเจ้าได้ถกปัญหากับเหล่าผู้รู้ทั้งหลายมาก็มากมายแต่ไม่มีผู้ใดตอบปัญหาของข้าพเจ้าได้หมด ล้วนแต่หนีหน้าย้ายออกไปกันหมดอันนั้นอาตมาพอทราบข่าวเหมือนกันแล้วอยากจะถามอะไรกับอาตมาอีกล่ะ ข้าพเจ้าจะขอปรึกษาปัญหากับท่านเพื่อว่าท่านจะแก้ปัญหาให้ข้าพเจ้าได ้แล้วคิดหรือว่าอาตมาจะตอบได้ถูกต้อง ถูกหรือผิดก็ไม่สำคัญเกินไปหรอกแต่คำตอบที่นำไปผนวกกับคำถามย่อมดีกว่าคำถามที่ไร้คำตอบใด ๆงั้นโยมมหาบพิตรจงปุจฉามา เหตุใดท่านจึงมีนามว่านาคเสน นามของอาตมานั้นมีผู้อื่นตั้งให้เพื่อเรียกขานได้ถูกตัว แล้วเหตุใดท่านจึงยึดนามนาคเสน ประการหนึ่งก็คือให้เป็นที่รู้ได้หมายรู้ว่าเป็นผู้ใดนามใดอีกประการหนึ่งก็คือความเป็นมงคลของนามหากมุ่งมั่นภาคเพียรเพื่อทำตามความหมายของนามได้ก็ย่อมมีคุณต่อตนเองและผู้อื่นเสมอไป แล้วหน้าเกษตรนั่นคืออะไรผมของท่านนะศีรษะท่านขาร่างกาย อวัยวะส่วนไหนล่ะคือนาคเสน มีส่วนไหนเป็นนาคเสนมหาบพิตร แล้วส่วนที่เป็นนาคเสนอยู่ตรงไหนสายตาที่มองเห็นหูที่ฟังเสียงลิ้นที่รับรสหรือกายที่รับสัมผัสประสาทและใจที่รับรู้สัมผัสทั้งห้านี่หรือคือนาคเสน ถ้าแยกเป็นส่วนๆก็จะไม่ใช่ทั้งหมด อ่ะแล้วอะไรล่ะ ก็ทั้งหมดทุกส่วนนั่นแหละคือตัวเรา ส่วนไหนสำคัญที่สุด ทั้งหมดนั่นแหละมหาบพิตร เจอของจริงเข้าแล้วพระองค์ท่าน เอ้ยคงเหมือนรายอื่นนั่นแหละก็เดี๋ยวก็เป็นป่าละแง้มแง้มอยู่แล้ว แล้วเมื่อคนเดินไปถึงทางแยกเมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาส่วนไหนจะตัดสินใจ อวัยวะจะนำรวมเข้ามาแต่จิตจะตัดสินใจถูกมั่งผิดมั่งก็แล้วแต่ มันก็เป็นเรื่องเสี่ยงดีเสี่ยงร้ายสินะ ทั้งหมดมันอยู่ที่เราเรียนรู้อะไรมามากแค่ไหนก็เท่านั้น งั้นเราก็ยึดถืออะไรไม่ได้นอกจากจิต จิตก็คือเราทั้งหมด ท่านเล่นลิ้น ลิ้นมีเพื่อลิ้มรสและพูดจามิได้มีไว้เล่น แต่ท่านพูดวกวนน่ะ อาตมาแค่พูดตรงไปตรงมามิได้วกวนอันใดมหาบพิตรจงฟังให้ชัดแจ้ง อ้าวแล้วตกลงพระนาคเสนคือใครอยู่ที่ใดแล้วตกลงพระนาคเสนคือใครอยู่ที่ใด นาคเสนคือชื่อที่คนเขาเรียกอาตมาแต่อาตมามิใช่นาคเสน ช่วยอธิบายหน่อยสิท่าน โยมชื่ออะไร ข้าพเจ้าชื่อมิลิน อะไรคือมิลิน ก็ตัวของข้าพเจ้าไงคือมิลิน นั่นคือชื่อใช่ไหม ใช่ แขนขาอวัยวะทั้งหมดท่านเป็นมิลินใช่ไหม ก็ใช่นะสิ เอ๊ครั้งนี้พระองค์มาแปลกนะเที่ยวเนี้ยทรงยอมได้ยังไงนะก่อนหน้านี้พระสงฆ์องค์ขเจ้าต้องทิ้งวัดกันไปหมดหนีหน้าพระองค์แต่คราวนี้สิพระองค์ต้องหนีออกมาซะเอง นั่นน่ะสิแล้วพระองค์ยอมได้ยังไงวะเนี่ยคำตอบที่พระนาคเสนตอบมาไม่เห็นกระจ่างแจ้งเอาซะเลย เจ้าโง่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกน่ะล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นไม่มีตัวตนแม้แต่น้อยเข้าใจไหม ไม่เข้าใจว่ะ อ้าว เออแล้วเพลงที่เตรียมไว้เลยอดร้องเลยไวรุสซิงว่ะ นี่ท่านทุลีกายพระองค์ทรงเป็นอะไรไปเนี่ยตั้งแต่กลับมาก็เห็นเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเพียงอย่างเดียวเลยน่ะ นี่ก็ตั้งนานแล้วนะแล้วพังประตูเข้าไปช่วยพระองค์ไหม นี่หาเรื่องตายหรือท่านขนาดพระมเหสีน่ะยังไม่ได้เข้าเฝ้าเลยไม่ต้องไปรบกวนพระองค์หรอกแต่ข้าว่านะสงสัยคงจะเป็นเรื่องที่ออกไปพูดกับพระองค์นั้นแน่ๆเลย พระนาคเสนน่ะเหร ออืมใช่ท่านก็เห็นไม่ใช่หรือว่าท่าทางพระองค์น่ะคงจะเจอกับคนที่สามารถตอบคำถามของพระองค์ได้แล้ว รอดูก่อนมั้งท่านแต่คุยกันครั้งเดียวอ่ะก็จะรู้ขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะ ของอย่างนี้ครั้งเดียวก็เกินพอ นี่ท่านคุยกันนะท่านไม่ได้ลองยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็เกินพอน่ะ ท่านนี่เข้าใจยากจริงๆข้าละกลัวจะเสียอยู่อย่างเดียว เสีย ไรเหรอท่านเสียพระองค์ไปเหรอ ไม่ได้เสียพระองค์ งั้นเสียอะไรเหรอท่าน อ้าวก็เสียงานของเราน่ะสิแล้วนี่ถ้าให้ตำแหน่งที่ปรึกษากับพระนาคเสนประกอบแล้วเราน่ะจะไปทำอะไรกันล่ะ พระจะมาทำงานได้อย่างนั้นเหรอท่านท่านเป็นพระนะ เฮ้ยจักรโหยเดี๋ยวก็ได้ตกงานจริงๆทั้งสองคนนั่นแหละ ทำไมพระองค์ถึงทรงขังตัวเองอยู่แต่ในห้องบรรทมตั้งนานล่ะพยาค่ะ ข้าดีใจ ต้องดีใจอะไรเหรอพยาค่ะ ดีใจที่ไม่ต้องทนฟังคำตอบที่ไม่มีสาระแก่นแท้ความจริงอยู่ในนั้นเลยนี ่ ทักท้าทำไมอยู่เล่าข้าจะรีบไป เอ๊ะพระองค์จะเสด็จไปไหนหรือพยาค่ะ ข้าจะไปหาพระนาคเสนเออไปเกือบลืมไปไปเตรียมอาหารเอาไปฝากท่านดีกว่าง ั้นเดี๋ยวก็หม่อมให้ท่านอนันตกายรีบไปจัดสำรับอาหารหนึ่งสำรับพยาค่ะกระหม่อมว่าเรื่องนี้ท่านอนันตกายเขาถนัดมากพยาค่ะ ใช่งั้นกระหม่อมก็จะรีบเข้าครัวไปจัดการเลือกให้พระองค์เองเลยพยาค ่ ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าไปเลือกเอง พระเจ้ามิลินเสด็จแล้ว โอ้ยท่านมาที่นี่เฮ้ยท่านเข้ามาทำอะไรเนี่ย ไม่รู้สิ โอ้ยตายแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอเนี่ย ฉันจะรู้ได้ยังไงเล่า โอ้ย เราสองคนจะทำยังไงกันดีเนี่ย ฮะร้อยวันพันปีพระองค์ไม่เคยเสด็จมาในครัวเลยนะคะ หรือว่าอาหารไม่ถูกปากพระองค์อ้าวก็เป็นอย่างนั้นนะฉันว่าตายในห้องครัวได้แน่เลย พระองค์คงไม่โหดขนาดนั้นหรอกมั้งดูท่าพระองค์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนี ่จริงของเธอนะ นี่เธอทั้งสองคน เพคะ นิ่งท่าอะไรกันอยู่ได้ฮะช่วยข้าจัดสำรับอาหารหนึ่งชุดเร็วๆเข้าเอาอย่างดีที่สุดนะจัดอุปกรณ์การกินด้วยล่ะพวกจานชามช้อนส้อมอะไรพวกนี้แล้วก็อย่าลืมอาบล้างมือด้วยกันแล้วกันให้จัดแบบเป็นแก้วไป แล้วพระองค์จะเสด็จไปเสวยพระกยาหารนอกพระราชวังหรือเพคะ เปล่าเราไม่ได้กินเอง แล้วพระองค์จะทรงพระราชทานให้ใครหรือเพคะ เราจะเอาไปฝากพระ ขากลับเมื่อคราวก่อนก็เครียดกลับมาตลอดทางแต่ตอนจะไปหาก็มีความสุขเสลือเกินเอ๊ะพระองค์ทรงเป็นอะไรเนี่ย เป็นคนเดาใจยากไงท่านอนันตกายนี่แถมยังเอาอาหารจากฟังไปฝากอีกอ่ะ ยังกับจะไปเยี่ยมญาตินะ ไปหาพระนะท่านไม่ได้ไปเรือนจำจะได้ไปเยี่ยมนักโทษนะ ข้าหมายถึงญาติผู้ใหญ่ท่านธุลีกายไอ้เรื่องฉลาดเนี่ยต้องยกให้ท่านจริง ๆนี่ท่านมาฆ่าเหร สวัสดีพระนาคเสน เจริญพรโยมมหาบพิตรวันนี้มีธุระอะไรอีกหรือ วันนี้ข้าพเจ้าก็ตั้งใจมาหาท่านเหมือนเมื่อวานนั่นแหละวันนี้ข้าให้พวกขราชบริพารในวังจัดเตรียมอาหารมาให้ท่านด้วย ขอบใจโยมมากแต่ไม่เป็นไรหรอก ฮะท่านไม่ชอบอาหารที่ข้าพเจ้าเตรียมมาเลย เราไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายอะไรกับอาหารทั้งสิ้น อ้าวถ้างั้นทำไมท่านถึงไม่รับอาหารของข้าพเจ้าล่ะ ขณะนี้เลยเวลาตะวันเที่ยงไปแล้ว หมายความว่าอย่างไรท่าน อ๋อสงสัยคงจะกลัวเป็นโรคกระเพาะนะท่านกินข้าวต้องเป็นเวลา เวลาเที่ยงซึ่งเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตรงกับศีรษะพอดีหลังจากนั้นเราทานได้แต่เพียงน้ำปานะเท่านั้นไม่สามารถเคี้ยวอะไรได้ ทำไมล่ะท่าน เป็นพระวินัยเป็นกฎที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาของเราผู้ได้ดับขันปรินิพพานไปแล้วเมื่อ500ปีบัญญัติไว้ให้ภิกษุสาวกทั้งหลายที่ดำเนินทางตามพระพุทธองค์ได้ปฏิบัติตาม ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ขัดอะไรพระคุณเจ้าหรอกถ้าเป็นข้อบังคับที่ท่านต้องปฏิบัติตาม เชิญถามเถิดมหาบพิตร ข้าแต่พระคุณเจ้าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้ว มหาบพิตรอาตมาบวชได้7พรรษาแล้วถวายพระพร ข้าแต่พระคุณเจ้านาคเสน7พรรษานั้นนับแต่ตัวพระคุณเจ้าหรือว่านับแต่พรรษาเท่านั้น มหาบพิตรท่านมองลงไปที่ขันน้ำที่วางอยู่ข้างหน้าสิมหาบพิตรเป็นพระราชาหรือว่าเงาที่ปรากฏอยู่ในขันน้ำเป็นพระราชาขอถวายพระพร ข้าแต่พระคุณเจ้าเงาไม่ใช่พระราชาเราตั้งหากระที่เป็นพระราชาแต่ว่าเงามีอยู่เพราะอาศัยตัวเราม ันหมายความว่าอย่างไรพยาค่ะ มันก็เหมือนกับเจ้าส่องกระจกนะสิ ส่องแล้วเห็นอะไรพยาค่ะ ก็เห็นตัวเจ้าเองนะสิ มหาบพิตรเงาที่มีขึ้นก็เพราะอาศัยพระองค์ฉันใดการนับพรรษาว่า7พรรษามีขึ้นก็เพราะอาศัยอาตมาฉันนั้นขอถวายพระพร น่าอัศจรรย์พระคุณเจ้านาคเสนได้แก้ปัญหาปฏิภาณวิจิตยิ่งถูกต้องแล้ว พวกโยมจะกลับกันแล้วหรือ พระนาคเสนถามเราว่าจะกลับแล้วหรือยังพระองค ์ข้าพเจ้าคิดว่าคงถึงเวลาสมควรแล้ว เจริญพรมหาบพิตร ถ้าอย่างนั้นก่อนที่ข้าจะไปข้าขอมอบของใช้ทั้งหมดที่ข้านำมาให้ท่านไว้เลยก็แล้วกันถ้าอาหารนั้นท่านยังฉันไม่ได้ข้าจะนำไปให้กับคนอื่นนะ โยมนำไปให้คนอื่นที่ยังไม่มีเถิดอาตมาเพียงพอแล้วกับสิ่งที่อาตมามีอายุวันโนสุขขังพลัง อะไรท่านอนันตกาย เอสงสัยท่านคงจะอวยพรเป็นภาษาอังกฤษนะ หรือว่าท่านน่ะช่างให้เราสองคนหัวโนอ่ะ เฮ้ยท่านอวยพรให้เราเจริญด้วยอายุมีสุขภาพผิวพรรณเปล่งปลั่งสมบูรณ์ด้วยความสุขและมีพลังกายพลังใจในการใช้ชีวิตท่านพูดภาษาบาลีเพ้อเจ้อจริงๆพวกเองนี ่นี่ขนาดภาษาบาลีน่ะท่านยังรู้อีกน่านับถือน่านับถื องั้นพวกข้าขอลาแล้วท่านวันหลังข้าจะมาหาใหม่นะ เจริญพรมหาบพิตร หยุดก่อนจะเอาอาหารและของใช้ที่เตรียมมาไปให้กับพวกเขาสิ พยาค่ะเร็ว ขอบพระทัยพยาค่ะ เอ๊ทำไมเจ้าต้องร้องไห้เมื่อได้รับของด้วยล่ะ ก็พวกเราอะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เจอกับพระองค์แถมพระองค์ยังพระราชทานอาหารเครื่องใช้ให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้าอีกเราพ่อแม่ลูกไม่เคยได้ทานของดีหรือมีเครื่องใช้ดีๆอย่างนี้มาก่อนเลยพระเจ้าค่ะ แล้วทำไมเจ้าไม่ขอไปอยู่ในเมืองล่ะ เราไม่มีเงินพอที่จะเข้าไปอยู่ในเมืองได้หรอกพี่คะ ถ้าเราให้เงินเขาวันหนึ่งมันก็หมดแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็สามารถมีความเป็นอยู่ดีกว่านี้ได้ตลอดชีวิตเอาถ้าอย่างนั้นข้าจะให้คนเอาพันธุ์ผักมาให้เจ้าปลูก แล้วข้าจะให้คนในวังออกมารับทุกสัปดาห์เราจะได้ไม่ต้องปลูกแค่ตัวเองกินอยู่รอบไปวันๆก็แล้วกัน เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระยาค่ะ กลับรถเราจะกลับไปหาพระนาคเสนนมัสการพระคุณเจ้า ทำไมโยมกลับมาเร็วนักล่ะไหนว่าวันหลังจะมาหาอาตมาเหตุใดถึงรีบกลับมาเร็วนัก ข้าพเจ้ารอจนถึงวันหลังไม่ได้พระคุณเจ้าเมื่อสักครู่ระหว่างทางข้าพเจ้าได้ให้อาหารและเครื่องใช้แก่คนข้างทาง มหาบพิตรทำดีแล้ว ข้าพเจ้าจะให้พันผักแก่เขาและจะให้เขาปลูกเพื่อส่งเข้าไปในวังเขาจะได้มีอาชีพที่มั่นคง มหาบพิตรทำดีแล้ว แล้วข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำเช่นนี ้สิ่งนั้นโยมก็รู ้ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้ามีเรื่องรบกวนจะถามอะไรพระคุณเจ้านิดนึง มหาบพิตร ข้าแต่พระคุณเจ้านาคเสนบรรพชาหรือการบวชมีประโยชน์อย่างไรอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดในการบรรพชาของท่าน บรรพชาของอาตมานี้มีประโยชน์เพื่อการดับทุกข์ที่มีอยู่ในสันดานและมิให้ทุกข์อื่นบังเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งนั้นการบรรพชาของอาตมานั้นให้สำเร็จประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเคารพถวายทานซึ่งจะเป็นผลบุญเมื่อวายชนไปแล้วเพราะผลบุญที่ทำไปแล้วจะปิดทางไปสู่อบายมุขเช่นนรกกำเนิดเป็นเดรัจฉานภูมิแห่งเปรตขอส่วนบุญและอสุรกายทั้งปวงและจากบรรลุถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติฉะนั้นการบรรพชาของอาตมานี้จะเป็นประโยชน์แด่มนุษย์เทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอถวายพระพร พระคุณเจ้าจะสนทนากับข้าพเจ้าต่อไปได้หรือไม ่ถ้ามหาบพิตรจะสนทนาแบบบัณฑิตอาตมาภาพก็จะสนทนากับมหาบพิตรได้แต่ถ้ามหาบพิตรจะสนทนาแบบพระราชาอาตมาภาพก็สนทนาด้วยไม่ได ้ข้าแต่พระคุณเจ้าบัณฑิตนั้นสนทนากันอย่างไรข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่นิมนต์วิสัชนาไปก่อน มหาบพิตรธรรมดาว่าบัณฑิตย่อมเจรจาข่มขี่กันได้แก้ตัวได้รับได้ปฏิเสธได้ถูกได้แก้ได้บัณฑิตทั้งหลายไม่โกรธบัณฑิตทั้งหลายสนทนากันอย่างนี้ขอถวายพระพร พระคุณเจ้านาคเสนพระราชาทั้งหลายสนทนากันอย่างไร ขอถวายพระพรพระราชาทั้งหลายรับสั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้วผู้ใดไม่ทำตามก็ทรงรับสั่งลงโทษผู้นั้นทันทีพระราชาทั้งหลายสนทนากันอย่างนี้แหละมหาบพิตรด้วยเหตุนี้จึงขอมิให้มหาบพิตรเจรจาด้วยวาทะแห่งกษัตริย์หากเป็นเช่นนั้นอาตมาก็มิอาจเจรจาด้วยได้มหาบพิตร พระคุณเจ้านาคเสนข้าพเจ้าจะถามท่าน มหาบพิตรเชิญถามมาเถิด ข้าพเจ้าจะถามพระคุณเจ้าม หาบพิตรจะถามอย่างไรจงถามเถิด ข้าพเจ้าจะถามแล้ว อาตมาตอบแล้ว พระคุณเจ้าแก้อย่างไรจงวิสัชนาให้แจ้งก่อน ขอถวายพระพรอาตมาแก้แล้ว ดวงอาทิตย์กำลังจะสิ้นแสงแล้วพระคุณเจ้าคงจะมีศาสนกิจอื่นข้าพเจ้าขอลาไปก่อนพรุ่งนี้ขออาราธนาพระคุณเจ้าไปทรงฉันและกระทำปุจฉาวิสัชนากับข้าพเจ้าที่พระราชวังพระคุณเจ้าคงรับนิมนต ์อาตมารับนิมนต์ ข้าแต่มหาราชเจ้าจะโปรดให้พระนาคเสนเข้ามาได้หรือยังพระเจ้าค่ะ พรุ่งนี้ให้ท่านเข้ามาได้พี่เราเตรียมอาสนะสำหรับกับข้าไว้พร้อมหรือยังเนี่ย อ๋อข้าพเจ้าได้บอกกับแม่ครัวเอาไว้แล้วพระยาค่ะ จะโปรดให้เข้ามากับพระภิกษุบริวารสักกี่รูปพระเจ้าค่ะ เท่าที่เห็นน่ะ ข้าก็เห็นพระนาคเกษมเขาอยู่แค่คนเดียวเองแต่ถ้ามีภิกษุรูปอื่นจะตามมาด้วยก็ตามแต่ใจท่านจะพามาเท่าไหร่ก็ได้วางเอาใจใหญ่โตพวกท่านจะไปคิดอะไรมากเล่า แล้วถ้าเผื่อพระนาคเห็นไปเกณฑ์พระจากที่อื่นมาสักแสนลูกเราไม่ต้องแย่กันทั้งวังเลยหรือพระองค ์ใช่ใช่ใช่แล้วพระองค์ยังไงพระก็เป็นผู้ชายนะพระองค์หากทั้งหมดที่เข้ามามีจำนวนมากอยู่แล้วน่ะและอยู่ดีๆกลายเป็นกบฏขึ้นมาพระองค์จะไม่ปลอดภัยนะพระเจ้าค่ะ ทำไมพวกเจ้าถึงคิดอะไรมากขนาดนี้ฮะที่ไปคุยกับพระนาคเสนเนี่ยคิดก็ไม่ออกเลยเลยว่าท่านเป็นยังไง ก็พอดูออกนะพระยาค่ะแต่จะให้หม่อมฉันไม่ระวังเลยมันก็จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นะพระยาค่ะ ที่พูดมามันก็มีเหตุผลและข้าก็ขอบใจที่พวกเจ้าพูดแต่ข้าอยากให้เจ้าเปลี่ยนมองนักบวชผู้ทรงศีลสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระนาคเกษมพระรูปนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่พวกเจ้าคงรู้สึกผู้ทรงศีลเขาไม่ติดอยู่กับทางโลกแบบเราๆแล้วหรอก เอ๋ไม่ติดอยู่กับทางโลกก็แสดงว่าเขาบินได้หรือพระองค ์โ อ้แต่กระหม่อมก็ยังคงกังวลอยู่นะพี่ค่ะ จะไปกังวลอะไรขอที่จะเรียกพระภิกษุทั้งหมดไม่มีหรือไรพระนาคเกษมก็จะพาพระรูปอื่นหรือใครก็ใครมาเท่าไหร่ก็ตามใจท่านเถอะอาหารของเรามีมากขนาดเราเองยังกินไม่หมดเลยในแต่ละมื้อไม่พอจะเรียกพวกท่านหรือไร ข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาพระค่ะ ทำไมวันนี้พระเจ้าเมลินไม่ออกมาด้วย สงเครียดมั้ง เครียดอะไรเป็นกษัตริย์สบายจะตายมีแต่คนคอยรับใช้ไม่ต้องถามอะไรเลย สวัสดีสหายทั้งหลาย อ้าวแปะเอาอะไรมาขายอีกล่ะทีเนี้ย ไม่บอกความลับความลับ บอกหน่อยเถิดนะ บอกไม่ได้ของชิ้นเนี่ยข้านำมาจากเมืองจริงเลยนะเพื่อมาถวายพระมิเลงลอยเฉพาะเลยแหละ โอ้แง้มสักนิดไม่ล่าหรอกปะ ไม่ล่ามันเป็นของมีค่าที่สุดมันเป็นสิ่งที่เหมาะกับมหาบุรุษอย่างพระเจ้ามิเลงลอยเฉพาะ นี่ท่านผู้ลี้กายท่านคิดว่าเดี๋ยวนี้พระองค์ไม่ค่อยจะระวังพระองค์เลยนะเมื่อก่อนนี้ซะอีกเข้มงวดจะตายเวลาใครจะมาเข้าเฝ้านะแต่ตอนนี้ ใช่พระอนันตกายถ้าว่าพระองค์เริ่มให้ความสนิทกับพระนาคเกษมเกินไปหน่อยนะเนี่ย แต่จะว่าเกินไปนะข้าไม่กล้าที่จะตอบหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของพระองค์แต่ข้าก็ดีใจนะที่มันทำให้พระองค์ได้มีคนที่คุยด้วยและทำให้พระองค์มีความสุขนะ จริงของท่านนะ ช่วงธรรมะน่ารู้สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเด็กชายอรหันต์ในช่วงธรรมะน่ารู้สนับสนุนโดย Appreciate อรหันต์ขอเสนอคำว่าบรรพชาบรรพชาเป็นภาษาธรรมที่ใช้กันทั่วไปในชาวพุทธซึ่งแปลว่าอุปสมบทหรือการบวชทางศาสนามีการบวช2ประเภทประเภทที่1คือการเนนประเภทที่2คือการบวชพระการบวชเนนคือผู้บวชที่มีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์จึงต้องบวชเป็นเนนไปก่อนการบวชพระคือการบวชผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ซึ่งการบวชพระต้องมีคณะสงฆ์สวดซึ่งเรียกว่าพระกรรมวาจาจารย์โดยมีพระผู้ใหญ่เป็นอุปัชฌาย์และจะต้องทำการอุปสมบทในพระอุโบสถด้วยน้องๆเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคำว่าศีลทางพุทธศาสนาหมายความว่าปกติฉะนั้นบุคคลใดจะเป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องประกอบไปด้วยศีลคือการดำรงชีวิตด้วยความปกติ ไม่ปรุงแต่งจนเกินเลยของธรรมะไม่สร้างอกุศลสร้างแต่กุศลไม่เบียดเบียนกันด้วยกายวาจาใจฉะนั้นผู้มีศีลจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดสำหรับบุคคลธรรมดาควรถือศีล5ข้อสามเณรก็ถือศีล8ข้อส่วนพระภิกษุนั้นต้องถือศีลถึง227ข้อเชียวนะครับคำว่าบุญบุญคือการกระทำความดีความถูกต้องความสะอาดกรรมดีกรรมงามตามหลักคำสอนในศาสนาเมื่อทำแล้วเป็นเหตุให้ผู้ทำได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าความบริสุทธิ์การกระทำที่จัดว่าเป็นบุญได้แก่การทำกุศลกรรมคือกรรมดีเช่นทานศีลภาวนาคำว่าทุดงทุดงคือการฝึกฝนขัดเกลาตนเองตัดกิเลสและทิ้งการยึดติดพระทุดงคือพระที่ประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดตามหลักธรรมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ตัดกิเลสเป็นผู้งดเว้นและทิ้งการยึดติดทั้งปวงพระทุดงมักจะแสวงหาที่สงบเข้าไปปีกวิเวกปักโกรธอยู่ในป่าช้าหรือโคนต้นไม้ใหญ่อย่างสันโดษไม่มีคนพลุกพล่านและทิ้งความสะดวกสบายละทิ้งกิเลสและการยึดติดทั้งปวงคำว่าทานทานคือการให้แบ่งเป็นสองแบบคือ 1. ปฏิบุคลิกทานหมายถึงทานที่ให้เจาะจงตัวบุคคลหรือให้เฉพาะแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหรือของที่ให้จำเพาะบุคคล 2. สังฆทานหมายถึงการให้แก่สงฆ์ทานที่ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวมโดยอุทิศต่อสงฆ์ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งหวังว่าน้องๆคงเข้าใจความหมายทางธรรมมากขึ้นแล้วนะครับคำว่าภาวนาภาวนาหมายถึงการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจการสำรวมใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิเช่นสวดมนต์ภาวนาสำรวมใจตั้งความปรารถนาและด้วยความดีที่ยังไม่เกิดมีให้เกิดมีและเจริญงอกงามน้องๆครับการภาวนาการสำรวมใจเมื่อปฏิบัติเป็นประจำจะช่วยมีผลดีในการเรียนด้วยนะครับคือมีสมาธิมากขึ้นรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาความถูกต้องวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับคำว่าไตรจีวรไตรจีวรคือผ้าสามผืนที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุมีไว้ใช้ประจำตัวคือ 1. สังคติคือผ้าทาบ 2. จีวรคือผ้าห่ม 3. สบงคือผ้านุ่งผ้าสามผืนนี้เรียกย่อๆว่าพระไตรหรือเรียกสั้นๆว่าไตรเช่นยกพระไตรมาตั้งหน้าพระหน่อยจะได้ถวายกันคำว่านิมนต์นิมนต์ใช้ในความหมายว่าเชิญหรือเชื้อเชิญพระภิกษุสามเณรเช่นพรุ่งนี้เช้านิมนต์พระคุณเจ้ามารับบิณฑบาตที่บ้านผมด้วยนะครับหรือการเขียนจดหมายเชิญพระเราเรียกการนิมนต์ด้วยหนังสือนี้ว่าดีกานิมนต์เข้าใจทางภาษาทำกันบ้างแล้วนะครับน้องๆแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีนะครับ นาที